тому відтінок скриготіння у них відчувався. Але погляд, яким обдарувала її чоловіка оця сіра миша, оцей заскнілий у дівоцтві крокодил в мештах, говорив сам за себе. Уже було й не упізнати, котре око не справжнє. Так світилися обидва. «Прости мені, Господи, гріх сміятись із людського каліцтва», – дорікнула собі Софія. «Але Ігор, Ігор, за 60 бабулі, а він? От Казанова чортів». Щаслива вже від того, що праця під керівництвом такої шефині відкладається принаймні на рік, від того, що аудієнція відбулася, все обійшлося, бодай без зауважень щодо її одягу, повна почуття виконаного обов'язку та гідно витриманого випробування, яке з такою ж силою охоплювало її лише після відвідин дантиста, Софія попрощалася і вийшла з кабінету. Відчуття повного щастя затьмарювала лише необхідність замельдуватися іще й у кабінеті головного лікаря. Настроївши себе на іще одну зустріч з людиноподібною потворою, бо інших либонь у начальницьких кабінетах не тримають, Софія уже самотужки, без чоловіка, дісталася знайомої з часів студентської практики лікарні і на диво швидко, без усякої черги, зайшла до головного лікаря. Зустрів її невисокий, кругленький, та як на те дивовижно зграбний і рухливий чоловік, миттю вихопив з рук папери, проглянув і гукнув секретарці, щоб оформила Синицьку Софію Андріївну в інтернатуру з акушерства та гінекології. Сів, уважно подивився на неї і мовив: «Ну то як? Тепер ми лікар-інтерн? Класифікацію лікарів знаєте?» Поки Софія порпалася у пам'яті, сподіваючись віднайти щось таке у свіжих іще знаннях із соціальної гігієни та організації охорони здоров'я, він швиденько випалив: «Ага, не знаєте, не знаєте, а ще й з червоним дипломом. Так от, лікарі класифікуються на 4 категорії – А, Б, В і Г. А, він перейшов на російську, це обикновенні врачі. Б, це врачі-женщини. В, це воєнні врачі. А Г, це врачі-інтерни». Захлинаючись сміхом і підморгуючи розгубленні Софії, яка ні в тих, ні в сих второпувала, за що ж її так раптово віднесено аж до 2 категорій «Б» та ще й з дозволу сказати «Г», кругленький чоловічок катався по кабінету, страшенно собі подобаючись, і гадаючи, що так само він подобається й іншим. Домовившись, що свій перший робочий день Софія розпочне завтра, вона попростувала вулицею до училища, де мав її чекати Ігор. Сонце хилилося з полудня, і зграбні модельні черевички уже видавались обценьками на високих підборах. Хотілося вже й обіду, і відпочинку, а ще більш заховатись під тепле чоловіче крило і забути про усі небезпеки, що чекали сьогодні на неї, і ще очікуватимуть завтра. А поки що на неї чекав лише Ігор.